رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان. احکام و تدبیر منزل کی یو لسم حکم د طلاقو والمطلقات يتربصن دې ځای نه شروع شو. اوږده مسله وه طلاقو دا ځکه اوږده شوه چې احکام د تدبیر منزل دي او د منزل او د کور په دی احکامو کې زیات دخل زنانه ولدي. اکثر واقعات د دې د وجنا د کور کې واقعا کیږي نو ځکه دا مسله مفصله بیان کړه او خاص کر د جاهلیت د بعضی رسمونو رواجونو رد او زاحتیم پکی کڑے دیں. نو اول دا حکم بیانی چکل اطلاق ورکلیشی دا غید پارا اللہ سوخ مقرر کڑے دیں چی دا وقت با دا دی کور ننوزی عزیز پارا چه معلومات اوشی کل چه معلومات اوشی بیا با جدائی رازی ذکر حکم دا دین چه دے سنگا چه حکم دے دا شریعت ندغا سی طریقه هم دا شریعت تا دا اسلام دا هر یو حکم دا خصوصیت تے چه حکم با هم شرعی او طریقه به هم شرعی دی که بنده تا ضرورت نرازی چه اغا دی ولی طریقه جوڑه کی طلاقمی و حکم شرعیو طریقه ولی اللہ پل طرف نا شریعت کی ذکر کلا والمطلقات و یتربسنا بین حسین سلاسة قروء اغا خضی چاگی لطلاق ورکلی شوی ناغی با فورا نوزی دکورا بلکی انتظار بکی قلو زانونو تا سلاست قرو در حیزا یا در تحرا اختلاف دی پکی دا مذہبونو. امام شافی نور حضین امراد تحرون اخلی پاکوالی وقت ایمان ابو حنیفه نمرات حیض اخلی دغینوم د درې میاشتې جوړیږي خو دې کې اوسو شرطونه یو شرط په کې دا او چې دغه زنانه چې وا داسې نو چې دغه بیماری نرات لده سرنا دکه اغی جدا حکم ده رستو سور طلاق و توی اغی که براشی چه دا اغی سب ببیاد میاشتوی دره میاشتی ال تیویلی چه واللائی لم یحضنا دویم شرط داده چه معشوم مسئله پکی نئی کچر دو معشوم مسئله اینو بیاد آغتر پیدا کی دو پور عیدت تے طلاق ورکڑی ابیاد معشوم انتظاری نو کاغی که ارسو رک میاشتیو لگی دے که دریئے که سلوری که شپگی که وی کاتی بس وزد حمل سره با جدائی راضی اکی یو رضی چنن طلاق ورکلو او سباب اللہ رض معشوم پیدا شو نبس عیدت ختم شو دا غیدہ حکم دے او با مرستور طلاق کی راضی دریم شرط پکیدا دی چنی کاشوی او سرد آغینا ملاقاتم شوی نالا دا حکم کلی دل قتل نہیں شوی نا دا آغی حکم سور احضاب کی رازی چپ آغی عزت نشتا بس آغو طلاق و سرجو دائی رالا غیر مدخول بیہا ہوتاوی نوال متولقاتو کی دا ټول شرطو ندل تا کی مراد دی اغه متولقه چې بیماری راځي زماشوم خبره پکې نه وي او وخت تیر شوی زغې دا حکم دی چې تربصنا بین حسیننا انتظار وکي خپل ځان ته درې هیزه ولا يحل لهن یکتمن ما خلق الله ندی جایز دزید پاران حق بنا پٹی حق پٹول پارزے کے حرام دی کہا مولانو حق پٹاو اغیلے ہم زورن ورکڑے وار چیزی بانے دا اللہ لعنت تے او کہا دا بندیانی حق پٹی حق دا سے پٹی چے کلوی چې بس زمام وزه پوره شوې ده ها صفائی راغلی ده او حال ده چې نه راغلی په دې خبر څوک نه پوي یې دې تعلق خو خاص داغه سره ده داغه خلیل اعتبار ده چې هغه زما بس پاکواله شوې ا نه یې شوې نه یې ځان نقصان وکړو ازو امداد چی پوئیگی پزان بانده سماشم سو میتشتا اوی نشتا بس ایس دادوارا حقو ندی اللہ اوی ندی روا دزید پارا این یکتمنا چی دی پٹو ساتی ما خلق اللہ فی ارحامهن اغا حیدو یا اغا ولد چلا پیدا کری دزی پر رحمونو کیم دوالا خبر پتھئی نہ گوارے لگا نقصان تے نہ پیدا کی او دا شریعت حکم ماتی چوئی چیزما پورا مدشوی دا انی شوی نا قرآن خلاف ہے اوکو چی قرآن یتربسنا بین حسین سلاست قروض او دویم کی دگا نقصان دے چی امانت پر دی وڑی ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر کدی چر ایمان راوڑی پا اللہ و پر از آخرت دا دعوی کئی چمونگ ایمان راوڑی دے چر ودی دا سنکی خب از دا دمر مداول اللہ ولی ورکنا ندر پیدی پا کیومی چی ذکر شوی چی پتا باو لگی ابلا فیدا پا کی دادا وبعولتهن حق بردهن فی ذالک او دغا خاوندان دادی دیر لایق دی پوا پس غستو سرا پا دغی مدکی دن دن چلا عزت نی پورا شوی نو دی حق زیاد تے چی رجوع تاو کی بیا وکور جوړ شي او الله خدا غواړي چې دا کور جوړ شي روان نشي کنه ها خدا شرط به کین ارادو اصلاحا کله دې راځي چې بیا به جنگ جګړه نه وي بیا به شور او زوګ نه وي اصلاح وکيږي په دغه صورت کې بیا دې او بل ته واپس کیږي دا به تر خبره ده ان ارادو اصلاحا ورسره وجه بیانې پډیر مختصر الفاظو کې چې دا د قران بل بلاغت او فصاحت دی په لګو الفاظو کې د دواړو جانبین حقوق ذکر کړي چې کور کې داروانی چې راځي او طلاق ته خبر رسیدل د دې وجنه چې دیو بل حقوق خیال نه ساتي دواړو طرفو نه حقوق دي او هر یو د خپل حق خیال ساتي د بل نه دا خدا سنکی ولہن او ددی زنانو د پارا حق دے پدی خاوندانو مثل الذی علیہن پشان داغی حق چسنگا د خاوندانو مشتد علیہن پدی باندی بالمعروف چدا پشریت کی ثابت تے شریعت تاویلی چې دوار طرفین حقوق شتا خدا تشبیح چې دا پوجوب کې دا چې مثل الذی یوی چې دا دوار حقوق یو بل سره یو شان دی کده خزی حق دی په خاون باندې کده خاون حق دی په خزی باندې تا دوار یو شان دی پوجوب کې یو شان دی او په مرتبه کې نه ولي ولر رجال علی نذرجه نانی نو د پاره په دې باندې سمرتبه شته دي چې ورستو صورت النساء کې بیا راځي الرجال قوامون علی النساء الله ثابت کړی دا اغه نو څوک ته پوسنه شي کوله ولي والله عزيزا الله غالب ذات ته الله زور اور ذات ته او حکیم دي دي کې وسه حکمت همون به پنه پويګو دا به تراس خبره نه ني چړي تراس کې چولې مون کې څه چل دی وي دا چې تعلیمونه دګره مګره واغست ناری وی چې مونږه خو ناری نو نه غوړایو زګاری تعلیم نه کړې مونږ کړې نو الله څنګه وی چې ولر رجال علی نذرجه دا خو یو اکثر خبره و اوس خو به خبره ولټی چې ول النساء الله رب العزت ځان ته نسبت وکړي دې کې زما حکمت ته پغې تاسو نه پويګي دا خو د مطلق طلاق او حکم په شریعت کې چې بس د حکم دی چې دا به په کور کې انتظار کوي د عدت وي عدت بتیری الی بعد بل لپاره بیا روا کیږي او جایز کیږي سو پورې چې دا موده نه ده پوره شوې نو نه دې مطالبه پکار ده نه بل چاله پکار دی چې دې ته پیغام راولېږي پابندي ده کنه حدود دی رستوئی گا اس دا دے دینا طلاق و اقسامم بیانی چه دے دری قسمہ دی یو قسم آگا دے چاگی کہ اس تاجت نشتا روجو کو لغاری پیمانی پا کار دا بس دویم قسم آگا دے چاگی کہ نکاح تا ضرورت تے دریم قسم هغه دی چې هغه بیا په نکاح سره ومن کی بلکې بل سره باندې نکاح کین بیا بدل ازادي دا درې قسمه دي دی اول تا طلاق رجعی وی یو دوا قران دوزه کې ذکر کړی چې بس د حد دینو هغه یو په خپل پکې راغله چې د دوا د حکم شنو دا یو په طریقه ولا سره شو او دا دریم اغی تا خلعاوی طلاق باین و تاوی خلعاو تاوی او دریم اغی تا مغلظ وی تک اغی کی سختی دا اوز پا جاہلیت کی دا کارو د طلاق شمار نو بس کله سبه ورذول کله شلبه ورذول پسونه باندې موټه وې ډک شګونه او چې څنګه طلاق وې ورکړل نو بس یا په زمره زو یا میاش پسو یا ارسمره واخ روجو وې کول د سلونا د شلونا د لسونا یو طلاق جوړ کړو ها زمره به ورکړو بیا هم به روجو کولو دا ټول رجعی دي الکدا څنګه رجعی دي نو قران حد کې هوذو الطلاق مرتان الف لام عهدی معهود په دې سره طلاق رجعی اغا دعا کرتا دی بس اغا طلاق جداغی نفس روجو کے دیشی نور ستبگی ضرورت نہیں کچھ اغا صلیخ پیمانشی او پخلی ہوئی چی غلطی را نشوی دا خپا ایم آوسو دیتا قولی ہوئی نو قولا روجو کی یا عملا روجو کی نو بس کور جوڑ شنو نو ست آجت نشتا نکاح مکاحت خواه ها دقا فقهاو لکلی دی چکا یوی غرزو لی نو بس اغا خلال او دو پاتی دی دیوست دو مالک دی کبی ایچت دخلی نو خاتو نا بلوم ورپس لار یو پاتشو کبی ایچه تدخلی نو خاتو نباس دری پورشو دیو خبر اگرانی دانا چی دی روجو سر اغا طلاق اسو دیدو آنی سو دیدلی اغا پزی پراتری وردی چی کم دیکی دی نظمک ایتر اسمان ترمیان چی تزوڑن دی دا بس درې کال توستی او سړی سره چې یو ډز یو کنه دوه سره پاتې چې بل یو کنه یو سره پاتې چې درې مې یو کنه کال توس ختم شو دا وی خیال وساتی کنه روجو یې هوکړه افاسنه چې بیا غره دخلی نوځي نو دینه پس بر روجو جایز چې درې سلور شو لس شو شل شو هغه نه پس روجو نشی کېده دا د جاهلیت خبره واخا نو د یو د دوا حکم څه دی چې د طلاق رجعی وي د دې حکم دار فیمساکم بمعروف یا هو ساتل دی په عزت سره په جایز طریقه سره او روجو دا بمعروف سمانا چه روجو کنو بس ساتن و سر را دا او تصریحم بی احسان ایا پر خودلی پجائز طریقی سران چه روجو نکی او بس دری مدی پورشی نو بس طلاق واقع شو اس روجو نشی کولی او که خامخا ارادهی نو بیا با نکاح که نکاح تا با ضرورت رازی کنا دیتا تصریح وی درجعی دق حکم دے بندت اختیار دے کخ پیمانے روجو کے نبس کور دے جوڑ دے پستا جت نشتا او کنے انتظار دے ہوکو صبر دے ہوکو سلاسطا قروع تیر شو او بیا دے ارادینو بغیر دے نکاح ننکی اس فرض کا مدہ پرشوہ جدائی رالہ او سڑے اس پا دی ٹنگ کے پروتتے چی دے لخما دور دور مہر ور کرے زکر نور سنی اغاخو برا لرا کی کنا ویتو بدر وزی اغستے ابدل اولی در کئی اخو داغی حق دے مہر واپس اغستل نشتا که هر سمره سوره نساء کې بیا راشي واتیتم احداهن قنطارا نشی اوستیت نه نذکو وی ولا یحل لکم نذی جائز تاسو د پارا انت خذو چواخله مما تیتموهن شیئا بازی داغ مہرنا چورکلی تاسو دیتا پا وخد نکاح کی سشیبت ناخلی ایس قسم در طلاق و رجعی مسئلہ یو قسم ذکر شو رجعی سی یو دعا کو سنت طریقی سر وردولی سنت نسو خبر دی دا حوالی چه طول خلق مفتیان وی اما در رسو که ناست وی ڈکسونو تکنا نالا ودی پا دی طریقہ پویدو چی یو طلاق پا یو پاکوالی کی طور که بیا بل پا پل طور که نبس اغیی که خوب کدوی پا یو ایل وردولی امو دا حکم دی او که یو پا یو نمبر بل پا بر دا طول دا حکم دی چه دوئی و دریم قسم ذکر کی چاگی تباین ہوئی چاگی سر جدائی راشی او بیا که دی رادی نو بغیر دا نکاح نا نکی گی نو دا غیر دیر قسمو نا دی و یاو قسم پا که خلعا دا ها ذکر کی او دیده که ذکر ذکر کلا چه سلی خو خبر شاگوی بلکل زو ما چې مہر ورکړې ناخلم تنه وکړه چېرې خزہ مطالبه کوي وسړینا چې زه دل در کومه مہروم در کومه که نورم دي ضرورت نه در کوم دل خماله طلاق راکا مطالبه تنه کوي او دا غو خوخی و دې شرط ښا دا زور شې نه دي چې دا غو خوخی او رضای بس مال واخلی و طلاق ورکی دیتا بشریت کی خلاوئی او دیتا طلاق باین ہوئی چی بس روجو مو جو بیانی شکی دی او که خام خیرہ دیینو بیا بنی کہا کئی نداغی ذکر کئی دلتا الا این خوافا مگر کچری یرید دادوارا اللہ یقیما حدود اللہ چې دې دواړه د الله احکام نشي ساتلې او پابند نشي کولې خپل میانس کې چې الله په دې کوم احکام د زوجیت لازم کړی دي نه نشي کولې خامخا نقصان څه نکی او ځان ګناګاری نو اوس مشرانو ته وي فین خفتم اے مشرانو که تاسو هم پوهیږئ ولې تاسو سمه شرانی خو دې خبر اصلاح وکوي کنه او خبره خو بیا اورسي ټولو خلقو ته چې کور داسې ګډوډ شي کپويږي تاسو الله یقیما چې دا دواړه نشي پوره کولې حدود الله ای الله احکام او الله تړلې پولې تړلې پولې حدود الله ای ان شي پوره کولې فلا جنا علی مانشتا گنا پتی دوارو باندی فی مفتدت بی پا حق دا غمال کیچ ورکی دا خضا اغا مطالبہ کی چی اغا مطالبہ کی نو کسلے پارس رضا کی نو رضا کی بی چی بس باندی رضا کپا محار رضا کور سرے نور دور سور کلل بس کچی اغا رضا شی نو طلاق ور کلیش هغه زبردستی نشی کېږي ښا فی مفتدت به تلکا حدود الله فلا تعتدوها دا د الله کام دی نو زیاته مکه په دې باندې زګړې خلق یې غوی یره دا وسو مونږه وی چې څه زور کول شو منګ زوره پابند وی نشو کول چې نشي کولنو ځان سم کا کنه بیا ها الله وی او مې تعدا حدود الله فولائک هم الظالمون هغه څوک چې اوړي تجاوز کوي د الله د احکامونو نو دا دي ظالمان سزا بول الله ورکوي کنه باین دغو دی تباین وی انور نور قسمونه دي چې طلاق وبځای بل سو وی نا باینې بیا چې ته په ما حرام یې ته په ما زمانه جدا یو دا سه الفاظ وی نغی تم باین وی هغه کې بیا بیا رجوع نکې ښا دا خل عام پاګه کې داخل لها طلاق باین او دریم قسم ذکر کی مغلظ فان طلقها ولی مرتان ذکر شو ترتیب دی قرآن ترتیب ډیر خاصه ذکر کړی دی دو کړه ته ذکر کړل تلاوی نه پس رجوع جایز ده بیا پاری پسې په نمبر کې خلا ذکر کړه چې هغه باین دی داغه نه لوکټی سخت دی کنه بیا ور پسې دریم نمبر مغلظ ثلاثه ذکر کړو چې دا ټول نسخ دی دې ترتیب دی پین طلقها کطلاق ورکلو پدریم زل ولی دو ذکر شو مرتان نچور پسی رازی نا ودریمی کنخا دا با سرزو کوایی پدریم زل ولا تحلو لو بیا چره نروا کی گی دد پارا من بعدو پس دریم طلاقنا حتی تنکحا زوجا غیرا ترغی پوری چی نکاو کی زبل خاون سرا قرآن اختصار کی اجمال او تفصیل یہ بیانور حدیثو کراغلی فقہ کراغلی چی پینزو شرط تا دی پاکی چی دول طلاق ورکنو ددن با عدد تی رئی تا شرط تی پاکی چه عدت ختم شي نو بیا بل سره به نکاح کوي دویم شرط تا دی بیا صرف نکاح نه بلکې هغه سره ملاویږي دریم شرط دا دی بیا چې هغه ول طلاق ورکی نو څلورم شرط دا دی بیا چې دا هغه نه عدت تیر کی نو پنځم شرط دا دی پله الوه د پار بیا روا کی ښه پنځه شرطونه دي پنځه دریابونه دي په دې راوړی نو بیا ود دا د سلورو امامانو دا مسله ده سلور واړه مذهبونه وایي چې کذریم طلاق هرې طریقې سره ورکو کذری یې په یو ځل ورغورځول او کچرته خبرې د سنت نه په هغه طریقې وکړو بس خو جذری شي دغه حکم داده چې فلا تحل له او بعضی علماء دی لکه شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن حزم او دغس ابن قیم اغی دری واروی چنا دی دری و نیو جوڑی چی پیو زلیو غرزور علا با دری کی گی چی جدا جدا چی کم از کم دری میاشتی پکی لگی لکه دا پاکوالی پو وقت کیو یو په یو توهر کېبل ببل توهر کېبل پبل توهر کې نو ایدا بدري شي دا ودا وایو دا د دینه سو خبر دي دا عوام اغیزه سنت نه سو خبر دي اغیزه نور سنت نه دي خبر نو دینه وسو خبر شي نه طلاق مثال له ګولې ده دا چې ذخلی نه واته نو دا نو واپس کیږي نکو پارا طریقه اینو دری واقعی شو که که دا گناه پا کشتا غی نمونگا انکار نکو چی داد عبداللہ ابن عباس تا او سر راغلی و رضی اللہ عنہ او تیوی چی ما طلاق ورکلی دی اللہ سے یاد کرو ناو تاوی سسی او غلطی خودی و نکڑا کنا یو خود کوروان که بزان باندی او دویم دی ځان ګونه انګار کو چې لسته ورزولو طلاق خدا غذری پوری ادا نور د شیطان خبره شو چولا تتبیو خطوات شیطان نو لکم عدوم دغه بکه شیطان تابیداری را لخا چې دریو نه زیات کړل خدای او تنوی لچ دینه یو جوړ شو دغه سي حضرت عمر رضی الله عنه زی عبد الله ابن عمر طلاق ور کړی خو لیکن په غلط توخ کې ور کړی پاکوالی وښنو حضرت عمر راغی او نبی علیہ السلام تعلوی چې د خدا چل کړی نبی علیہ السلام ورته وی چې روجو دی وکي زکه یو تل اپ روجو صحیح وکنه روجو دی وکي نو چې کله وحی با قاعده او ګنا پکنی نه پاغه وخت کې طلاق ورکی ولکنه ها هده نو ویلی چې طلاق واقع نه شو زکه چې خلاف سنت کار وکړه دا به ویلی وته کنه چې سنت خدا او چې په طهور کې ورکړې هغه په حیض کې ورکړ نو خلاف سنت او کنه طلاق واقع نه شو دا سینه دی ویلی وی روجو دی وکي روجو خپل کې چې طلاق واقع شوی کنه ها مطلب دا ہے چې طلاق څوک نشي رامنې کولی ښه دا چې د خولې نه ووته نو بس واقع کېږي که سره د ګنا نه یي او که بې د ګنا نه یي که نه قرآن ښکاره وي فلا تحل له من بعدو نه ده روا د ده دپاره آپس د دې درېیم نه تر هغې پورې چې نکاح کې د بل خاوند سره سره د هغې پنځو شرطونو نه او لیکن دا په کوم نه لکه دا خلق چې حلاله کوي دا وګلا بل هغه ته پیغمبر لعنت ویلي حلاله بد قسمه قسم سیاری تیر شوې په دې ملک کې چې طلاق به ورکړنو بیا خو استاد لراضی کنه استادان خوم داسیو چیو بے تپوس بے تنوکو چی سو دیو ویو دری کانی نگور داسی ظلم بے کو دخل قمخ کی بے اتادا ہوئی چی سپین بانگی سر والا نکاو کے سپین بانگی بکم دیو دا دو یمات دا بانگی یادو دی سپینی کانا پینس پینی جامعہ ہوندی خلق بین پوکوی بے بانگی سر اولنکا انو آسر روی چول نکاوکا نور تا بے ہوئی چگر بیا پکلکی گی نا دا کما حلالا وا دا شرطو نبا کده کم زین راگلی نو کعبا غیرتیو خوبص وی نا دوستا پشان نیما چی خد و پریزا ما تا چه پری خودا لگا دا غیرتی باو کنا فلک باشو پی کنا دا شرط لگول دا لعنت تی نبی علیہ السلام وی لعلنا المحلل والمحلل لہو اللہ لعنت وی لے پا دوارو باند فا انتو اللہ قاها کاغدویم والا طلاق ورکل فلا جنا علیہما بیانشتے گنا پا دی دوارو باندی ایت راجعام کبیا یو بل توا پس کیگی زکر یو بل سره وقت خطر شوی دنو این یتراجع ان زنن یقین خونشوی لی گمان باو آئین کددی دا گمانو این یقیما حدود اللہ جدی بعد اللہ احکام خپل مینز کی قائم ساتیو بیا با جنگ جگڑنیو شوروز وقت بنیم بیا څه پته لګي هغه الله ته معلومه ده ځکه ځوان دلته کې په معنا د ګمان سره ده ها یقین نشته ده وجدا ګماني ډېر احکام په ګمان باندې بنا دي کنه ها ځوانم تر یو حد پورې دلیل دی ګوره لکه دا دی کې شو داسې نور به راځي. ځن هغه ځای کې دلیل نه چې د حق په مقابله کې راشي، چې یو په لایاتی عقیدی ابل په لته په ګمان پسې دی، نو ان ځن لا یغنی من الحق شیا، هلته نه دی دلیل. که ګمان یو چې پابندی به وکړي د الله د احکامو په خپل مینځ کې، وتلک حدود الله یبینها لقوم یعلمون، دا د الله تلل شوی پولی دی او بیانې دا قوم لپاره چې پوهیږي. وسرت د رسوماتو کوي ښه جاهلیت کې دغه چلو، طلاق به ورکړل چې پوهېده به چې اوس خو جدایی راځي، عدت پوره کیږي او دوه درې ورځې دي پکې، نو بیا به روجو وکړه وته چې رزق په ایمانه ما پوه شوي نو ما نو جو سو وخت بدیر شه، نو بیا به ولې طلاق ورکړه. نو چې رات په بچ وخت بیا به وته روجو وکړه، نو نه ساتله اني جدا کوله، نو رات کې د دې رسم ښه کله چې تاسو طلاق ورکړي زنانه ولا فبلغنا جلهن، دلته به بلوغ معنا نس دیواله نزدې شي خپل مدته لګروځي پکې پاتې نو هغه حکم دې کنه. فامسکون بمعروف یوسا تذیل راخه په جایز طریقه رجوع تو کین، او سرحوهن بمعروف یا پری تذیل را په جایز طریقه سره چې مود پوره شي، ولا تمسكون ذرارا لتعتدوا، او مسا تذیل را د پاره د ضرر ور کولو چې زیاتې کوي په دې کار زیاتې دي. او مې يفعل ذلك اوس چې دا کار کوي او تپوست نه کوي چې دا ولي کوي، يروي ما سره ډېر زیاتې کړي دي پاول کې راغته نو باسم الله وی دا ځان باندې ظلم کوي، فقط ظلم نفسه الله وی ځان ظلم وکړ. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، منی سیدا آیاتنا د الله پټو کو سره چې عمل پې نه کوي. واذکروا نعمت الله علیکم، او یاد کړئ او شکر ادا کړئ د الله د نعمت چې کړې ده پتا سبحان دی. وما انزل علیکم من الكتاب والحکمة، او خصوصا دا نعمت چې الله نازل کړې پتا سبحان دی قران، او نازل کړي پتا سبحان دی د علم خبرې چې هغه سنت دی. یعذکم بی وعظ کی تاسو ته، الله وعظ کی تاسو ته، دا وعظ نه منه تاو تاو پروتو کی کوي. واتقوا الله، یریګه د الله نه علم پوشه، ان الله بكل شیء علیم، چې الله پر سبحان دی پویږي. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، اغه زنانا چې طلاق ولور کړی شوی نو انتظار وکي خپل ځانونو ته درې حیض. ولا يحل لهن ان يكتمن، نذر رواد دې لپاره چې پټو ساتي، ما خلق الله في ارحامهن، اغه چې الله پیدا کړی د دې په بدنونو کې، ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، کچریزی ایمان لري پله باندې پر د اخرت باندې. وبعولتهن حق بردهن في ذلك، او دغه خاوندان د دې ډیر لایق دي په واپس غوستو سره په دغه مده کې، ان ارادو اصلاحا، په دې شرط کې را دی وی چې د ځل با خپل میان کې جوړ ساتو، اروانه بنکو جنگونه بنکو اسلام. ولهن مثل الذي عليهن، دې زنانو د پاره حق دې په خاوندانو په شان د هغه چې په دې باندې دې د خاوندانو په دې باندې څنګه حق دې بالمعروف، په جایز طریقې سره، په شریعت سره. وللرجال علیهن درجه او د ناری نو د پاره په دې باندې یو مرتبه ده. الله عزیز حکیم الله غالب دې زور ور ذات ته او هر کار کې حکمت وی. الطلاق مرتان رجعی طلاق دوکرت دی حکم داده فیم ساکم بمعروف بیا خودیا ساتل لی پخی طریقی سرا و تصریحم بی احسان یا پری خودل لی پخی طریقی سرا داول نمراد رجوع کل بمعروف او دویم نمراد بی احسان بس چی موده پورش روجو انکی نپاتشوا جدائی رازی ولیکن سباخ لینا ولا یحل لکم ندی رواستا دپارا انتا خذو مما تیتمون نشین چی اخل اغا مہر چی ورکلی تاس دیتا پا وقت نکا کی حس شیبت ناخل اگر کڑی ری خزانی خوا ہاں یو صورت دے چې د خځې طرف نه مطالبه ای طلاق واړی نه خو با په خپل ورکې نو سړی ته به ګنا نشته الا یخافا مگر کچری یری زو دا دواړه الله یقیم حدود الله چې دې دواړه نشي پابندی کولې د احکام د خدای په خپل میانځ کې او یریږي چې ګناونه رانه کیږي او ځان باسي ګناګار کو نه شو کولې. فَإِنْ خِفْتُمْ كَوْبُوِيْغَ تَاسُ اَيْمَ شَرَانُ اللَّهِ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ چه دا دوارا نشی پورا کول احکام دا اللہ پا خپل میند کے فَلَا جُنَا عَلَيْهِ مَا نِشْتَا گُنَا پا دے دوارو فِي مَفْتَدَتْ بِهِ فَحَقْ دَاغِ مَال کے چورکی دا خضا او طلاق تنواری پا رضا سرا چه دا غر رضائی کنا خوا ندی تخلع وی پا شریعت کی چی دا مطالبہ کئی او مال ور کئی او اگر رضائی چی طلاق پا لور کی تلکا حدود اللہ اذا دا اللہ احکام دی فلا تا تدوہ متیری گید دینا زیادہ مکویم ومن یتعدا حدود اللہ اگر سوک چی اوڑی دا اللہ دا احکامو دا پلونا فولائی قوم الظالمون ذغ دی ظالمان چې ځان سره ظلم کوي. فین طلقها کطلاق ورکړو په دریم ځل ولا تحل له من بعدهم بیا ځان روا کیږي د دې لپاره پس د دریم طلاق نه حتا تن که حزو جن غیره ترغه پوری چې نکاو کی بل خاون سره. فین طلقها او کاو نبی طلاق ورکړو دغه په خپل خواخه چا په زور نو کړي اني وسره شرط لګولې ولا جنا علی مانشتا ګنا پزې دواړو ایا تراجا چوبل ثواب پس کیږي ان زنا وګوره کدا ګمان یو په خپل ځان د اعتبار یو ایو قیما حدود الله چې په پوره بکی احکام د الله خپل میان کې بیا به تجاوز نه ای بیا یو بل باندې ظلم زیاته نه وي. او تلکا حدود الله یبینها لقوم یعلمون دا د الله احکام دي هغه بیانې هغه قوم د پاره چې پوهیږي. د جاهلیت رد تر سمرت کوي فیضا طلقتم النساء کله چې طلاق ورکې زنانه او لاف بلغنا اجلهن او نزدیشی اغه خپل مودیتا لګر وځي پکې پاتې نو تاسو ته دا اختیار الله درکړی دی. فامسکوهن بمعروفن یا اوساته خپل عزت سره او سرحوهن بمعروفن او یا پریده په جایز طریقې سره ولا تمسکوهن زرارا لتعتدو مساته دی لره د zarar د پاره چې زیاته کوي په دې باندې چنه بلتا پریده انی پخپل خزا کوای ومن یفعل ذالک آغسوک چی داکار کئی فقط ظلم نفسه دی سوی چی ظلم پکوما اللہی پزان دی ظلمکو تاو تا پزان بای ظلمکو. منیسه آیاتونه د الله په ټوکو سره چې عمل پې نه کوئ. وذکروا نعمت الله علیکم، او یاد کړئ نعمت الله په تاسو باندې. وما انزل علیکم، او خاص کر دا نعمت چې نازل کړی په تاسو باندې من الکتاب قرآن والحکمت او سنت. یعظکم به، نصیحت کوي دتا، وعظ کوي دتا. واتقوا الله یریږی د الله نه، واعلموا پوشه ان الله بكل شیء علیم، چې الله پارس باندې پوهیږي.